آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا آٹھواں تقاضا یہ ہے کہ زندگی کا ہر فیصلہ اس کا رخ اللہ کے رسول کی طرف کیا جائے, اللہ کی طرف کیا جائے. جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہے, جو اللہ کے رسول کی اطاعت ہے وہ تو اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے. اس کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھنا, آپ کی بات کو حرف آخر سمجھنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کے کسی کا فرمان نہ سمجھنا, یہ میری اور آپ کی سچی محبت کا تقاضا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. تین جگہوں پہ اللہ عز و جلال نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی ہے, اپنی جلالت اور عظمت و تقدس کی قسم اٹھائی ہے. ان تین قسموں میں ایک قسم یہ بھی ہے, فلا وربك لا يؤمنون, اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم, یعنی مجھے میری عزت و جلالت اور تقدس و عظمت کی قسم, اس وقت تک مومن نہیں کوئی ہو سکتا. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک تیری بات کو حرف آخر نہ مان لیں. میرے نزدیک تو مومن ہی نہیں, اس سابقے لاحقے لگانے کا شوق تو ان کو ہوگا کہ فلاں نے پی ایچ ڈی کی ہے, فلاں کچھ پڑھا ہے, فلاں نے تو یہ پڑھا ہے. جب تک وہ میری بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت تک تو اللہ نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے, رب تعالیٰ کو اس کا ایمان پسند ہی نہیں ہے. اس سے دنیا میں کوئی جھگڑا ہو جائے, دین کے معاملے میں کوئی رائے کا اختلاف ہو جائے, تو بات وہ مانی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. پوری کائنات کے اسکالرز, فلاسفر, دانشور, علماء, حکماء اور فقہا, یہ سب قابل احترام ہیں, لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے کسی کا فرمان نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے, لوگوں میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتا ہوں, تم آگے سے کہتے ہو کہ ابو بکر نے یہ فرمایا ہے رضی اللہ عنہ ارضا. کون ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا, جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ کون ہے شخصیت جس کے بارے میں فرمایا, لوگو میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا, لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا. اگر اس کی بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش کی جائے تو عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں, خشیت ان تنزل علیکم حجارت من السماء, مجھے خوف ہے کہ تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پیش کر رہے ہو, کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے، زندگی میں کوئی بھی ایسا فیصلہ، کوئی بھی ایسا مسئلہ جس میں اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، اس وقت حدیث کو لیا جائے گا، کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی توقیر کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ ایک توقیر اور احترام زندگی میں تھا، جب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ چچا ہیں، وہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ بڑے ہیں کہ وہ بڑے ہیں، تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی ہیں، میں بس پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ ایک احترام یہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا۔ ایک احترام یہ ہے کہ آپ کی سانسوں سے، آپ کے الفاظ سے پروئے ہوئے پھول میرے پاس اور آپ کے پاس پہنچے، احادیث کی شکل میں، سنتوں کی شکل میں، فرامین اور اعمال مبارکہ کی شکل میں، جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے۔ احترام یہ ہے، توقیر یہ ہے، عزت و تکریم یہ ہے کہ میں اس وقت پریفر کروں تو حدیث کو، کہوں بھائی بس یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں ایک مثال سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ طرح طرح کے جھگڑے آج دنیا میں ہیں، طرح طرح کی موش گافیاں ہیں، طرح طرح کی آراء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ آج وضو کرتے وقت بھی کتنی باتیں سامنے آتی ہیں، کوئی کہتا ہے چار انگلیوں کے برابر اگر آپ بالوں کو بھگو لیں تو مسح تو آپ کا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر سر کا چوتھائی حصہ اس پہ مسح ہو جائے تو مسح تو ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدھے سر کا مسح کر لیا جائے تو مسح تو ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہنے والے جن کی طرف نسبت کی جا رہی ہے سارے ہی محترم ہیں، ہمارے لیے تو سارے ہی مکرم ہیں، ہمارے لیے تو سارے ہی ادب و احترام کے لائق ہیں۔ صرف یہ بتا دیجئے کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اسما ہستی نے جب وضو کیا تھا تو آپ نے اپنے سر مبارک کا مسح کتنے بالوں پہ کیا تھا؟ چوتھائی حصے پہ، آدھے سر پہ؟ صحابی بیان کرتے ہیں مسح الرأس کلہ، اللہ کے رسول نے تو پورے سر کا مسح کیا تھا۔ بدأ بمقدم رأسی ثم ذهب بهما الى قفاه، آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو دھونے کے بعد جب مسح کا وقت آیا تو سامنے سے شروع کیا، دونوں ہاتھوں کے ساتھ گدی تک لے گئے۔ ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه، پھر اسی طرح دونوں ہاتھوں سے واپس اس جگہ تک پہنچے جہاں سے شروع کیا تھا۔ میرے معزز بھائی، تیری سچی اگر محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ تو سوچو، اللہ کے رسول کے صحابی یہ کہہ سکتے تھے کہ مسح شطر الرأس، عربی تو ان کو آتی تھی، وہ تو صاحب زبان تھے، وہاں شطر کے لفظ بھی آ سکتے تھے، ربع الرأس کے الفاظ بھی آ سکتے تھے، وہاں مسح الرأس کلہ، کل کے الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ کسی مسئلے میں فیصلہ ہوگا تو اس بات پہ ہوگا کہ محمد کریم نے کیا فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ نے کیا کیا ہے۔